राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 16 अगस्त 2001 साई लगभग 4 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृत्री सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं वासुदेव है सद सत चाह अर्जुन तो असत भी वासुदेव का स्वरूप हो गया असत भी वासुदेव का स्वरूप हो गया फिर उसका त्याग कैसे होगा त्याग करना नहीं है स्नेह करना प्रेम करना त्याग करना नहीं है प्रेम करना भगवान से संसार का त्याग आप ही हो जाएगा एक लगन लग जाती है एक तरफ दृष्टि हो जाती है तो दूसरी तरफ से दृष्टि आप से आप हट जाती है त्याग करना नहीं पड़ता प्रेम करो भगवान से आप हो हे नाथ आप हो सदरस आप हो आप हो आप हो एक लगन लगा दो त्याग जरूरत नहीं त्याग जरूरत नहीं जब एक तरफ मन लग जाता है तो दूसरी तरफ से त्याग आप से आप होता त्याग करना नहीं त्याग करना नहीं एक भगवान में लग लो आप ही हो सब आप ही हो आप ही हो आप ही हो सतरस आप ही हो आप ही हो आप ही हो लगन लगाओ केवल लगन क्या कुछ नहीं करना आप ही हो आप ही हो आप ही हो जड़ी भी आप ही हो चेतन भी आप ही हो जीव भी आप ही हो पत्थर भी आप ही हो वृक्ष भी आप ही हो पहाड़ भी आप ही हो सूर्य भी आप ही हो चंद्रमा भी आप ही हो तारा भी आप ही हो सूरज भी आप ही हो आप ही हो आप ही एक लगन लग जाए एक लगन सब ठीक है त्याग करने की जरूरत नहीं त्याग की जरूरत नहीं त्याग आपसे होगा जब आप कहीं लड़की ब्याह देते हो तो रोती है परंतु चली जाती है सासरे और त्याग आप से आप हो जाता है फिर का त्याग सत्य हो जाता है फिर का त्याग करना नहीं पड़ता त्याग करना नहीं पड़ता एक एक लगन हे नाथ आप ही हो आप ही हो सत सत आप ही हो आप ही हो आप ही हो एक लगन लगा दो एक लगन एक दो त्याग करना जरूरत नहीं एक तरफ लगन लग जा रही दूसरे में त्याग आप साफ हो जाता है आपकी लड़की सासरे जाती है तो रोती है पर रोने पर भी सासरे चली जाती है वहां पर माँ बन जाती है दादी बन जाती है परदादी बन जाती है फिर याद ही नहीं आता फिर याद ही नहीं आता उसको फिर याद ही नहीं आता पढ़ पोते की बहू आएगी रबड़ी खोलो पढ़ाई जाई ये पढ़ाई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया तो माँ जी को पूछे आप घर जाई हो ये तो पढ़ाई जाए छोकरी आई है माँ जी ने याद नहीं कि पढ़ाई जाई हूं पढ़ाई जाए याद ही नहीं है जब कैसे कहती है पढ़ाई जाए छोकरी एक लगन लगन चाहिए एक लगन लग जाए आप आई हो आप सत्य आप ही हो सत्य आप ही हो आप ही हो आप ही हो केवल लगन लग जाओ केवल केवल छुप ठीक कहता हूं मैं ऐसा बोलो अवश्य कहो तुम्हारा बनाने पात्र था काम नहीं होगा। सत साहब भाई वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बढ़िया चीज है एकदम। हे नाहता हो आप ही हो, आप ही हो पत्थर भी, आप ही हो पहाड़ भी, आप ही हो वृक्ष भी, आप ही हो जल भी, आप ही हो नदी भी, आप ही हो नक्षत्र भी, आप ही हो तारा भी, आप ही हो चंद्रमा भी, आप ही हो सूर्य भी, आप ही हो, आप ही हो मनुष्य भी, आप ही हो पशु भी, आप ही हो अशुद्ध भी, आप ही हो शुद्ध भी, आप ही हो जैसे वो सातु का बरासा तमसा मत्ते हो सब भगवान से पैदा होते हैं। शुद्ध अशुद्ध ठीक है बैठी सब भगवान है। एक याद रखने क्या जरूरत हो, बिल्कुल बिल्कुल क्या करना क्या जरूरत है। अरे बक्का आज सुबह ही व्रत चले थे कि ज्ञान मार्ग में विवेक होता है, विवेक में असत का त्याग करते हैं तो त्याजी वस्तु की सत्ता रहती है। अगर सब ही भगवान है तो त्याग होता ही नहीं, सत्ता ही दूसरी नहीं रहती। सुबह नहीं सुना गया उसमें शंका नहीं करो, उसमें जितनी शंका पैदा होती हो वो करो। आप समझना शंका सब परमात्मा सत हो असत हो सत हो राजसी हो तामसी हो हे नाथ हे नाथ सब आप ही हो आप ही हो आप त्याग करना नहीं पड़ा। कृष्ण भाई का प्रश्न है, ये आपका है। दुर्गुण दुराचार कैसे दूर होंगे उनके? मैं दुराचार का भगत नहीं मिलेगा, दुराचार के लिए भगत नहीं मिलेगा। सत असत आप ही हो आप ही हो आप ही हो, दुराचार भगत कहाँ है? भगवान को पुकारो। देखो भाई कुतर्क से काम नहीं होगा, सच्चाई के साथ सब आप ही हो आप ही हो आप ही हो। दुराचार का भगत मिलेगा ही नहीं। अरे मिलता है तो सत असत को भगवान नहीं समझता, आप भगवान समझते नहीं, बात बनाते हो, बात बना से नहीं हुआ एकदम ठीक हो जाएगा। आ जाओ और सका हो तो आ जाओ नजीक आ जाओ। देखो भाई सरलता से बात करो सब ठीक होगा, सत सदापा तुम्हें त्याग नहीं जरूर तो है ही नहीं। यही तो बात थी सुबह यही तो बात कही थी, क्या भक्ति मार्ग में त्याजी वस्तु नहीं होती। भक्ति वस्तु में ज्ञान मार्ग में विवेक ही प्रधानता है, इसमें विश्वास ही प्रधानता है। भक्ति मार्ग में विश्वास ही प्रधानता है। बिन बिन विष्णु भक्ति नहीं ते मैं द्रवे राम राम कृपा बोलो जीव गुरु सबने उल्लेख देते विश्राम। भक्ति मार्ग क्या बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप सच्चे दिल लग जाओ, कृपा करो नाथ आप सच्चे दिल लग जाओ। सत असद आप हो आप ही हो आप ही हो, सत भी आप ही हो सत भी आप ही हो, सत सच्चा अर्जुन भगवान ने खुद ने कहा सत असच्चा हम ही हो। सब वासुदेव है तो फिर परिवार में भी अलग अलग संबंध है हमारे, ये अलग है। आप उनके साथ कैसे संबंध कैसे व्यवहार किया जाए? व्यवहार तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण शास्त्र कहता है कि वो पिता है और सत्संग में सुनते हैं कि वो वासुदेव है। वासुदेव है, अब पिता की दृष्टि से व्यवहार करेंगे वासुदेव दृष्टि से व्यवहार करें? नहीं, पिता रूप से वासुदेव है, पिता रूप से वासुदेव है, पिता रूप से वासुदेव पिता रूप से आया है। माँ है वासुदेव है, माँ के रूप में है, ये भाई के रूप में वासुदेव है, पुत्र के रूप में वासुदेव है, स्त्री के रूप में वासुदेव है, ये सब में रूप है, रूप ही है अलग रूप। बर्ताव बहुत बहुत बढ़िया बर्ताव होगा। आप न्याय गहरे उतरे नहीं है, गहरे उतरे नहीं समझे नहीं, गहरे उतरे समझो शंका जाती थी, सब है। ऐसे शंका, शंका कैसे रहेगी बताओ? दुराचार मगध नहीं बनेगा। यह दुराचार होता है तो इस बात को माना नहीं है, सब वासुदेव इस बात को माना नहीं है, भगत नहीं मिलेगी हमें दुराचार। माँ रूप से वासुदेव, पिता रूप से वासुदेव, अरे कुत्ते रूप से वासुदेव, गधा रूप से वासुदेव, सूर रूप से वासुदेव, ऊंट रूप से वासुदेव, बाधा क्या लगे? ऊंट बरताओ ऊंट के साथ करो, भाई का भाई के साथ बरताओ करो, है वासुदेव। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके मन में बात आ रही थी, मारे मन में क्या है सब प्रभु वासुदेव है। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, एक भगवान है। दुराचार कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? भगत नहीं मिलेगा, भगत सतसा आप ही हो, आप ही हो, पिता रूप से आप ही हो, माँ रूप से आप ही हो, भाई रूप से आप ही हो, कोई बैर रखे तो बैर रूप से आप ही हो, कोई हंसते लेकर आप ही हो, सगा संबंधी रूप से आप ही हो, सबके साथ अच्छा बढ़ता होगा, सब भगवत स्वरूप होगा। भगवान है तो, माँ है तो, भाई है तो, कुटुंब है तो, बैर रखता है तो बैर रूप से भगवान है, बैरी रूप से भगवान है। निहाल हो जाओगे, निहाल। शंका बोलो, ज्यादा शंका हो नजीक आ जाओ, परेशान करो, आप कृपा करो, मान लो बात, मान लो, क्या मान लो, आज चलोगे प्रार्थना करता हूँ, मान लो। दुराचरण भगत कैसे मिलेगा? भगत नहीं मिलता, भगवान है, भगवान है। देखो भाई, तर्क मत करो, तर्क मत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ठीक हो जाए। बर्ताव बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया बर्ताव होगा। जब पक्षपात नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो बस अच्छा होगा ही। ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। बैरी रूप से भगवान है, गधे रूप से भगवान है, कुत्ता रूप से भगवान है। देखो, आप कुतर करो तो भाई थारी मर्जी है। मैं कहूँ सच्चे हृदय से सब प्रमाण कर दे। और सुनो भैया, ठीक हुआ नहीं समाधान? राजे को दची स्वीकार कर लिया उन्होंने, स्वीकार कर लिया, बहुत बहुत ठीक बात है। ऐसे ही पूछा है कि सब वासुदेव है, आपने कहा कि आप खुद भी वासुदेव ही हो, तो जब हम भी वासुदेव हैं तो फिर हमारा ये स्वभाव में सुधार क्यों नहीं होता? हम वासुदेव मान्या नहीं है, जोर से सुनो, वासुदेव माना नहीं, माना तो स्वभाव सुधार होगा ही, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। माना नहीं, सुना है, सीख लिया, सीखने से नहीं होता। वासुदेव माना स्वभाव सुधार होने असंभव बात है, माना नहीं है, कोई खुद करते हो, माना नहीं, मान लो तो हो ही जाएगा। भगवान मानोगे स्वभाव सुधार नहीं है, स्वभाव मामूली चीज है, भगवान मान ले। कुत्र से काम नहीं होगा, सीधे हो जाओ। सांप टेढ़ा चलता है पर मिल में पड़ता है तो सीधा हो जाता है, इस वास्ते सच्ची बात में तो सीधी हो जाओ। नहीं तो हम बहुत बता सकते हैं, बहुत बता सकते हैं, बहुत घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा व्याख्यान दे सकते हैं, अच्छी तरह से पद सुना सकते हैं, आपको पद सुना सकते, पद सुना सकते हैं, कैसे कैसा बर्ताव करो, बोलो क्या चाहते हो, पद चाहते हो, पद सुना देंगे, बोलो। खुद तो आ जाए तो लाठी दिखाओगे, और बारह कार जी मे समझे, समझो भाई, सब सब सब भाई समझे, बर्ताव कैसा करे, बर्ताव जैसा रूप करो वैसा पुष्प चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जैसा रूप बनाओ वैसा फूल चढ़ाओ। भीष्म जी महाराज बाण मारिया, भगवान रहे लहु लुहान कर दिया, हाथ में लगाम पकड़ी मुश्किल हो गई। क्या भगवान सुनते साक्षात, चक्कर ले दौड़िया, आइए आइए महाराज मेरे को रथ से गिरा दीजिए, आज मैं तीन लोगों में प्रसिद्ध हो गया, आपने मेरे पर सत्य सुना दिया, सन सुनाओ मार करो, स्तुति करते बाण चला मेरे, पूजा है पूजा, बाण पूजा है भगवान भी। फिर ध्यान किया है, भागवत में ध्यान आता है, लहु लुहान हो गया, बख्तर टूट गया है, लहु लुहान हो गया, ऐसे मेरे भगवान मेरी गति हो गए, जैसे फूल चढ़ा करके चित्त करते ऐसे करते, बाण लगा करके बगैर तोड़ करके ध्यान करते, अंत समय ध्यान करते भगवान का, मेरे बाणों से लहु लुहान हो गए, बख्त टूट गया है, ऐसे भगवान मेरी गति हो गए। जैसे फूल चढ़ा कर ध्यान करे, जो बाण लगा ध्यान करते निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, कुछ न करो तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सत्संग में नहीं मिलेगा, सत्संग में भी समझ नहीं सकोगा, अकल में नहीं आवेगी बात, आ भी नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, सर्व सीधे हो जाओ, देखो आप आनंद हो जाएगा। सुना है भाई, नाथ धन कैया रिझाऊं जी, श्याम धन कैया रिझाऊं जी, थे जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, थे जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं, श्याम थन कयारी झाऊं जी, प्रभु जी थन कया, थे जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, साधु बन ब्राह्मण बन कर आओ, प्रभु साधु ब्राह्मण बन कर आओ, शीस झुकाऊं जी, साधु ब्राह्मण बन कर आओ, चोर रूप सू आओ तो डंडा लगवाऊं जी, हाँ चोर रूप सू आओ तो डंडा लगवाऊं, श्याम थन कया रिझाऊं जी, प्रभु जी थन कया रिझाऊं जी, थे जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, हो महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं जी, महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं, पाखंडी बन कर आओ तो मुहन लगाऊं जी, हाँ पाखंडी बन कर वो तो मैं मुहन लगाऊं जी, श्याम थन तैयारी झाऊंगी, प्रभु जी थन तैयारी झाऊंगी। थे जैसा भेष बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, थे जैसा भेष बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी। साधक बन आवो सत्संग की बात चलाऊंगी, साधक बन सत्संग की बात थे भोगी बन कर आओ तो मैं पिंड छुटाऊंगी, भोगी बन कर आओ तो मैं पिंड छुटाऊंगी, श्याम थन कया रिझाऊंगी, प्रभु जी थन कया रिझाऊंगी। थे जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊंगी, उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी, हाँ उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी, माता बन आओ तो गोदी मैं चढ़ जाऊंगी, हाँ माता बन आओ तो गोदी मैं चढ़ जाऊं, ओ श्याम थन कया रिझाऊंगी, मुझे थन कया रिझाऊंगी। थे जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊंगी, बालक बन आ थे झूठा बोलो कयो न मानो धर धमकाऊंगी, हाँ झूठा बोलो कयो न मानो धर धमकाऊं, श्याम थन कया रिझाऊंगी, प्रभु जी थन कया रिझाऊंगी। थे जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, जैसा भेष बनाओ वैसा फूल चढ़ाऊंगी, कारीगर बन आओ थासू काम कराऊंगी, कारीगर बन आओ थासू खट कर चोखो काम करो बकसी सदिराऊंगी, हाँ खट कर चोखो काम करो बकसी सदिराऊंगी, श्याम थन कया रिझाऊंगी, नाथ थन कया रिझाऊंगी। थे जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, ओ थे जैसा वेश बनाओ। बहन भान जी बन कर आवो चीर उढ़ाऊ जी बहन भान जी बन कर आवो चीर उढ़ाऊ पूर्ण पावलो देकर थारो नेग चुकाऊ जी हाँ पूर्ण पावलो देकर थारो नेग चुकाऊ जी श्याम थन कयारी जाऊ जी नाथ थन कया थे जैसा वेश बनावो वैसा पुसब चढ़ाऊ जी कुकर बन चोके में आवो डांग दिखाऊं जी कुत्ता बन चोके में आवो डांग दिखा घर के बाहिर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी थन घर के बाहिर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी श्याम थन कया रिझाऊं जी नाथ थन कया रिझाऊं जी थे जैसा भेष बनाओ वैसा पुसब चढ़ाऊं जी अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हरसाऊं जी अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हरसाऊं जी जी सब रूपा में थारा ही में दर्शन पाऊं जी आ सब रूपा में थारा ही मैं दर्शन पाऊंगी श्याम थन कया रिझाऊंगी नाथ थन कया रिझाऊंगी थे जैसा भेष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी थे जैसा वेश बनाओ वैसा कुछ बचा कैसी बड़ी बात है आप मान तो लो कृपा करो कृपानाथ मान लो मान लो मान लो आपका कल्याण होगा इसमें रत्ति मात्र भी संदेह नहीं है तिल मात्र भी संदेह नहीं है आप मान भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान है व्यवहार बड़ा बढ़िया होगा करके देखो भाई करके देखो आओ बिल्कुल फायदा होगा होगा होगा संदेह नहीं है अरे कुतर करता रहो नरक में सीधे जाओगे रास्ता सीधा पड़ा है सीधा कुतर करते आप मन में कुतर्क है कुतर्क अंदर कौन जाओगे सत्संग लाभ नहीं होगा लाभ नहीं देगा सत्संग करते हुए भी लाभ नहीं देगा मैंने ये बात भी कही है कि सत्संग करने वाले सत्संग में कुसंग करते सत्संग में कुसंग करते सत्संग में कुसंग बढ़िया सत्संग हो रही है कुसंग कर रहे कुसंग वे कुसंग ही करते हैं वे नरकम ही जाएंगे जूता लेंगे जूता तो जूता ही पड़ेगा चोरी करेंगे जूतों में तो जूता पड़ेगा सबको पासी तरह सत्संग वहां जूता सुधारेगा तो जूता पड़ेगा भ्रम थोड़ी है, खुद करो तुम्हें सोने का। आप भावना रखो, सद्भावना निहाल हो जाओगे, हो जाओगे। आप पूछोगे कैसे करें, कैसे करें, विधि बताएंगे, बढ़िया विधि बताएंगे। आपके मन में शंका होगा कैसे होगा, विधि बताएंगे, बहुत बढ़िया। जैसा आप पधारो वैसा ही फूल जनाऊंगा, आनंद होगा, मौज होगी, आनंद होगा। सब कोई पूछो, सहज सहज बात पूछो। कुतर करो तो नरका में जाओगे, सत्संग का लाभ नहीं हुआ। आपके सत्संग का लाभ नहीं हुआ, सत्संग कैसे कुतर करते हैं, वे सत्संग का लाभ कैसे हुआ। नरका में जाओ उसी में नरका हुआ है। जानने वाले पूछो, निहाल हो जाओगे। बड़ी से बड़ी शंका पूछो, ठहराव से कृष्ण का पूछो, खूब पूछो, फायदा होगा, एकदम फायदा होगा। फायदा होगा ही नियम है। हमें कैसी शंका हो पूछो, कैसे हो बाद में पत्थर मत पटको, सत्संग में पत्थर मत पटको। जो प्रसंग चल रहा है भाई, खीर में रेत डाल दी, खीर में रेत मत डाल, खीर खाऊंगा, खीर खाऊंगा, मैं रेत ही बोला, खीर खाऊंगा। जब कहूंगा पूछो, उस वक्त पूछो। अब आज प्रसंग बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। शंका दजेग नहीं रहेगी, अब करो शंका, करो खुली खुली खुली बात करता हूँ भाइयों ने बैनर्सों से, खुली जो मन में शंका हो करो। दूसरी बात मत चलाओ, प्रेम हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। सत्य मात्र का भी निसंदेह, निसंदेह बिल्कुल। गीता भागवत में आया है, धावन नेमी लिवा नेत्रे दस खले न पटे दिया, आंख बीच कर दौड़ो, ना करता है ना पड़ता है, आंख बीच कर धावन नेमी लिवा नेत्रे, धावन नेमी लिवा नेत्रे दस खले न पटे दिया, ना करता है ना पड़ता है, आंख बीच कर दौड़ो। रास्ता बड़ा सीधा, बड़ा सरल है, बड़ा सदा है। आप कैसे ही हो, आप कैसे ही हो, पढ़े हो अपढ़े हो, समझदार हो बेसमझ हो, जैसा हो वैसे ही, जैसा वैसे ही। भगवान ने यहां महान मूर्ख सजन कसई था, सजन कसई, कसई जैसा मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सीधे सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। यार कुदर करोगे तो नरक तैयार है, वो रस्ता सीधा है, सीधा रस्ता, सीधा सीधा नरक में सब तैयार है। और नरक रूपी भगवान है, तरक रूपी भगवान है, नरक रूप लोग वैसे ही फूल चढ़ा हुआ है, वही पूजा है आपकी। नरकों में जाओ, मार पड़ेगी, दादा भाग संसार में याद रख, सूची बोखर अशी पत्र बांध रहे, वैसे ही आपकी पूजा होगी, वैसे ही पूजा होगी, बिल्कुल साथ में सीधा सरल हो जाओ तो निहाल हो जाओगे। कुदर करोगे तो सत्संग का लाभ नहीं होगा, सत्संग का लाभ नहीं होगा, नरक नरक मिलेगा। सीधी बात है, आप आओ जैसा आप हो वैसे ही है, जैसा ही पापी से पापी भी अपने से शुद्ध दुराचार हो, शुद्ध दुराचार हो, बजते मामले बात पापी से पापी हो द्वासारी द्वासारी एकदम ठीक हुआ। अब क्या कर टाइम आ गया भारत में पद कर भगवान है प्रेम ना कोई पद। महाराज एक कीर्तन के विषय में प्रश्न किया है कि हम लोग हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे इस ढंग से करते हैं, ये उल्टा करते हैं तो कोई गलती तो नहीं है? नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ये मामूली आदमी नहीं कहा है। चैतन्य महाप्रभु बड़े संत थे, बड़े सूत थे, उन्होंने ये कहा है। क्यों कहा है कि हरे राम राम राम हरे हरे ये वेद, तो वेदों का पाठ हरे को नहीं है। इस बात से हरे कृष्ण पहले कर हरे राम पीछे कोई हर्ज नहीं है। खूब निशंग हो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे राम पहले है कि हरे कृष्ण पहले है? चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण पहले कहा है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे चैतन्य प्रभु ने संतों ने कहा है। जीव कल्याण हुआ, सबका कल्याण, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल शंका तो नहीं। मत सुनाओ वही फिर की प्रेम प्रेम लीला का कोई प्रेम ठाकुर जी प्रेम बड़े प्रेम प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई शीश काटी हाथे धरे प्रेम कहावे सोय प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाथ बिकाय राजा पर जा जो रुचे शीश दे ले जाए प्रेम पंथ अति ही कठिन सब कोई निवहत नाही चढ़ के मोम तुरंग पे चली वो पावक माही बिन यौवन धन रूप गुण बिन यौवन धन रूप गुण स्वार्थ बिनु पहचान सकल काम नासों परे शुद्ध प्रेम रस खान प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोई न करना बसेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोई न करना बसेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा मन का रतन रखी जतन से अनारी मन का रतन रखी जतन से नारिया मन का रतन रखी जतन से अनारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, ज्ञानी थके यहाँ ज्ञानी थके और गुमानी यहाँ, मित्र लुट जाए यहाँ लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, समझ रुखो हवा रंग लागी दिखाने, समझ रुखो हवा रंग लागी दिखाने, इसका मरम जान ले हो दीवाने, इसका मरम जान ले हो दीवाने, नादान के बट नादान के बट, संभल के चलो मित्र माया भमर ने तू घेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, यह तन है टूटी नवरी यार प्राणी, यह तन है टूटी नवरिया प्राणी, भरने न पावे इसमें पापों का पानी, भरने न पावे इसमें पापों का पानी, नादान के बट हो नादान के बट, संभल के चलो मित्र माया भमर ने तू घेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, हा भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, लखो श्याम पुत्री में, लखो श्याम पुत्री में उसकी झलक मित्र हो जाए पल में सवेरा हो न जाए अंधेरा प्रेम नगर की डगर है कठिन रे पटोई न करना बसेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा अब भाई खेल तो सुना है पेटी बने आओ बजाओ आओ बजाओ भगवान में लग जाओ भाई बहुत फायदा है बहुत फायदा है बहुत फायदा है तो कोरा फायदा ही पता नुकसान है ही नहीं नफा ही नफा है नुकसान है ही नहीं लोगों के व्यवहार में नफा नुकसान दोनों होते हैं परमात्मा की प्राप्ति में नफा ही नफा है नुकसान है ही नहीं नुकसान